بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب في الصبي يحج باب ده په بیان د دې کې چې نابالغ ماشوم حج کوي په نابالغ ماشوم باندې حج فرض او لازم نه دی په اجماع د اهل علم سره په دې باندې اتفاق او اجماع ده چې ماشوم قبل البلوغ کوم حج ادا کوي نو دا حج د تطوع او نفل دی کله چې دی بالغ شي او د دوه سو طاقت وي نو بیا په د باندې حج فرض دی. حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کې راغلی ايما غلام حج به اهله ثم بلغ فعليه حجه اخرى. کم ماشوم چې قبل البلوغ په د باندې خپل اهل حج وکي نو د بلوغ نه پس بیا په د باندې بل حج دی چې کله د دوه سو طاقت وي. ماشوم باندې چې د رشتہ دار او والدین کم حج کوي نو اجر به په غیلم ملاویږي. لکه حدیث په مصنف رحمت الله علیه ذکر کی چې زنانه د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې آیا د دې ماشوم حج کیږي نو جواب ورکو نعم ولکی اجر او نفلی حج ادا کیږي صحیح ده او اجر به تعالی ملاویږي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه چې نقل دی لا يصح احرام الصبي د ماشوم احرام صحیح نه دی حج نه کیږي نو دا غي مقصد دا دی چې کله د احرام وتړي نو کچرتا د دنه محظورات د احرام واقع شي نو بیا په د باندې څه قضا او کفارات نشته. دا مقصد نه دی چې ثواب ورلنه ملاويږي حج صحیح کیږي نه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروحاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحاء مقام كيوم دا مديني منورين دا مكي مكرمي بزر الاربان دي أتيا كيلومتر فاصلة كيوزيده اوسم په دغه نوم باندې یادیږي روحا او په دغه ځای کې یو کویه دغه معروف دی په بیر روحا سره. د بدر چې کومه زړه لار ده الطريق القديم نو په هغې باندې 80 کیلومتر فاصله کې دا راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه روحا مقام کې فلقي ركبا نو ملاو شوو د یو قافلې وال سره فسلم عليهم سلام بي چولو فقال من القوم تفوسته کړه چې دا قوم څوک دي. فقالوا المسلمون ما غي جواب ورکړو چې موږ مسلمانان یو. فقالوا فمن انتم اغيم تفوس کړه چې تاسو څوک یې. قالوا صحابه کرام ورلویلی رسول الله صلى الله عليه وسلم داد الله رسول نه صلى الله عليه وسلم. ففزعت امراه نو پیر شوی و یو زنانا یره پدی و چې د جواب هغه مقره نه فوت نشي. فاخذت بعضد صبي نو راغسته او هغه مټه ولاس د ماشوم. فاخرجته من محفتها نو رئیسته او دا د خپل کی جاوینه په او خو سورلی باندې چې داغه کما کی جاوا او ډولۍ غونته پرته وا پاغه کی ماشوم نو داغه نه د ماشوم لاس او دا مټ را پورته کړه او تپوسې کړه. فقالت يا رسول الله هل لهذا حج آیا د دې ماشوم حج کیږي. قال نعم ولك اجر نو رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب ورکړو چې او اجر به تعالی ملاويږي حج صحیح دی. معنا دا چې نفلی حج کیږي اجر به تعالی. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمت الله عليه په خپل صحیح کې راوړی دارنګ نور محدثین هم ذکر کړی دی. باب فی المواقیت دا باب د په بیان د مواقیتو کې دا مواقیت ماخوذ دی د توقیت نه. د توقیت معنا د ان یجعل لشیء وقت یختص به، چې یو شی د پاره داسې وقت مقرر کړی شي چې دا دغه وقت پوری خاص وي. خو بیا مجازن د دې اطلاق په مکان باندې کیږي، په موضع باندې، موضع او مکان لمبیا میقات ویل کې دی شي. مراد د مواقیت نه هغه مواضع دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حاجی او معتمر د پاره دا غي تعیین کړو چې د دین ورتیریږي، نو دا غي مخکې مخکې به احرام تړلې. د جمهور علماء رائے او مذهب دا دی چې احرام قبل المیقات دا جایز او روا دی، چې د میقات نه مخکې مخکې څوک احرام وتړي. د امام بخاری او د بعض اهل الظواهر رائے او مذهب دا دی چې احرام قبل المیقات روا او جایز نه دی. ابن المنذر رحمت الله علیه په دې باندې اجماع د اهل علم ذکر کړي چې تقدم د احرام قبل المیقات جایز ده، خو دغه اجماع کې نظر ده، ځکه امام بخاری، اسحاق ابن راهویا، داوود زاهدی و غیره د دین نقل دي چې تقدم علی المیقات په احرام کې نه ده جایز. د امام مالک رحمت الله علیه نم قول د کراهت نقل ده. نو افضل او بهتر ادا ده چې ملابس د احرام څوک واغوندي، نو د دې نیت نه کوي، بلکې میقات لچ رورسی، نو د اغه زینه بده نیت کوي، تلبیه به وي. ځکه درې خبرې چې راجم شي، نو دا غدریو په جمع کې دو سره انسان محرم ګرځي. یو دا چې د احرام غ ملابس واچي، لنګوي او صادر په سر کې، دویم نیتو کی، دریم تلبیه وای، نو د دریو خبرو مجموعی له احرام وای. قال حدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذا الحليفة میقات مقرر کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینی والو د فرض الحلیفه مقام، ولأهل الشام الجحفه، شام والو د فرض جحفه، ولأهل نجد قرنا، د اهل نجد د فرض قرن المنازل. وبلغني انه وقت لأهل اليمن لملما. ابن عمر سیبوی چې مال خبر را رسیدلې په واسطه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې میقات مقرر کړو د یمن والو د پاره یلملم مقام. اسناد د دې حدیث صحیح ده. امام بخاری او امام مسلم په صحیح کې دا حدیث راوړی. د مدینه والو د پاره میقات چې د ذل حلیفه ده، ډیر ابیار علی او بیدام وای، دا د مکی مکرمینه په ټولو کې لری میقات ته سلور سوا او دیرش کیلومتر تقریبا دا د مکین لری پیوزی، ابعد المواقیت او ابعد المنازل ده. د شام والو د پارا دارنګ د بلاد المغرب، مصر و غیره د پارا دا جحفه مقام نه، چې دا په موجوده وقت سره د رابغ سره په خوا کې ده، او د مکی مکرمینا یوصل دری اتیا کیلومتر فاصله کې ده. او د اهل نجد د پاره قرن المنازل، نجد د ریاض د علاقو لا دارنګ د حائل او د قسیم د منطقو لوی، او قرن المنازل په دې وخت سره سیل کبیر وی چې دا د طائف په شمالي جانب کې ده، او د مکی مکرمه نه 15 یا کیلومتر کې ده تقریبا. او د یمن والو د پاره یلملم، رست روایت کې براشي الملم، الملم او یلملم، دا د مکی مکرمه نه تقریبا 20 کیلومتر فاصله کې د جنوب په جانب باندې. نو دا مواقیت رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړیو. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن طاووس عن أبيه قال دارنګ عمرو ابن دینار د ابن طاووس نم روایت نقل کړي، هغه د خپل پلار طاووس نه، دا دواړه وی وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم به معناه رسول الله صلی الله علیه وسلم میقات مقرر کړو د مخکې حدیث غونته حدیث او داغه معنی ذکر کړي چې مدینه والو د پاره ذل حلیفہ شامیانو د پاره جحفہ الی اخر الحدیث وقال احدهما او یو تن پر دوالو کې ویل دي پر عمرو ابن دینار یا ابن طاووس کې ول اهل اليمن يلملم یمن والو د پاره یلملم مقرر کړو وقال احدهما الملم او یو په دې دوه کې ویلي دي دوه نه مراد عمرو ابن دینار او ابن طاووس ده د یلملم په ځای باندې الملم ویلي په همزه سره قال بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وفهن لهم ولمن اتى عليهن دا مواقیت د دې خلکو د پاره دي په بعض روایتو کې راغلی فهن لهن دا مواقیت د دغه ځای د خلکو د پاره دي ولمن اتى عليهن او دا غچا د پاره چې په دې میقات باندې راتي دي من غیر اهلهن علاوه د اهل د دینه بارني خلکوم چې په دې میقات راتي دي نو دا د غي د پاره میقات د غزې نه به حرام تړي ممن كان يريد الحج والعمره دا غچا نه چې اراده د حج او د عمرې وي ومن كان دون ذلك او هغه څوک چې د میقات دنه داخل الميقات وقال ابن طاووس نو ابن طاووس په خپل حديث کې ویلي من حيث انشا د کم زینه چې احرام وتړلو د کم زینه چې ورله اسانه شو احرام وتړلو نو بس د اغه زینه بده دا ورله جایز دي قال وكذلك حتى اهل مكه يهلون منها دائم پکې ویلي چې مکی والا دایب احرام تړي د مکینه دای باندې دا لازم نه دي چې میقات لبروزی د خپل کور نه د خپل زین احرام تړل دی له جایز دی اسناد د دې حدیث صحیح دی عمرو ابن دینار دا حدیث مسند ذکر کړی او عبد الله ابن طاووس مرسل اصل کې د حماد ابن زید په دې حدیث کې دوه استادان دي یو د عمرو ابن دینار او دویم د عبد الله ابن طاووس نو عمرو ابن دینار دا حدیث موصولا ذکر کړي او عبد الله ابن طاووس دا مرسلا ذکر کړی دا عبد الله دا عمرو ابن دینار په سند باندې امام بخاری او امام مسلم هم دا حدیث په صحیحینو کې ذکر کړی دا حدیث د ظاهر نه جمهور اهل علم استدلال کوي چې ممن کان یرید الحج والعمره څوک چې په میقات راتیریږي نو دی به احرام تړي خو چې د حج او د عمره اراده وي که د حج او د عمره اراده نه نو بیا بغیر د احرام راتیری دی شي احرام په بیا لازم نه دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه بغیر د احرام څوک په دې میقات نشي راتیری دی هغه خلکو له بغیر د احرام حرم لتل جایز دي کوم چې داخل المیقات وي افاقیان او خارج المیقات خلق چې په میقات تیری خامخا بدې احرام تړي که بغیر احرام تیر شول نو دم پی راځي حدیث دلیل د جمهور اهل علم د پاره ځکه حدیث کې دادی هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن كان يريد الحج والعمره چې د حج او د عمره اراده وي نو د میقات نه به احرام تړي مفهوم مخالف دا شو که اراده نه وي نو احرام تړل په بیا لازم نه دي امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې په دې ځکه دا مثلا ذکر کړي چې او افاقی سره د په میقات باندې تیر شو احرام نه تړلې ځکه د حج او د عمره اراده نشته خو کله چې حرم لور نږدې شو نو زړی راپورته شو او دا نیت پیدا شو چې زه حج یا عمره وکم نو آیا په دې باندې دا لازم دي چې به واپس میقات لراځي کنه دا کم ځکه چې د نیت او اراده پیدا شوی د غزې نه د احرام تړلې شي نو جمهور علما دا وایي چې په دې باندې دا لازم دي چې به واپس میقات لراځي د میقات نه بده احرام تړي که میقات له واپس را نغې او داخل المیقات د دا احرام تړلو حج یا عمره وکړو په د باندې دم نه بیا امام خطابی وی ودلاله الحديث توجب الا دم عليه ظاهر د حدیث دا وی چې دم دی پینی ځکه د چې په میقات کله تیرېدون د دانیت او اراده نه و چې زه حج یا عمره کوم داخل المیقات بیا د اراده پیدا شوه نو د باندې نه داشته چې میقات لدی واپس او نه په دم شته دې ځکه یو بل مسلم اختلافي ده چې یو میقات وال په خپل میقات نه په بل میقات باندې تیریږي نو په دای باندې دم راځي کنه راځي مثلا یو شامی ده او هغه د حج اراده ده نو هغه مدینی لراغه نو دا غمیقات خو از الحلیفه و گرزیدو دا مدینی غمیقات نو کده وی چیز از الحلیفین احرام نترم بلکه خپل میقات لچه ورسم جحفی لده اغزی نبیو ترم نو کچر تا ده پا زل حلیفه بانده پا جامو که دن نتیر شو تردی چی ده جحفی لورسیدو دا اغزی نه احرام و ترلو نو جمهور علماء دا وی چی دا کار غلطو کو خطایو کو پا دبان دم لازم ده علماء احناف وی چی دم پینشتا اگر چی افضل خبر ده پار داوا چی ده جحفین احرام ترلو چی ده ذل حلیفین احرام ترلوی زکه دی چې په ذل حلیفه باندې تیریږي نو د حکم د مدنی غونټه شو لکه مدینی والا چې څنګه د ذل حلیفین احرام تړي خو کده دا احرام کې تاخير کو تر دې چې ورسې د جحفیل او د غزین او تړلو نو دام ورل جایز دي دم پینښتا او جمهور په دې صورت کې دم لازمی بل په دې حدیث کې دا ذکر شول حتا اهل مکه یهلون منها مکی والم چې د حج احرام تړي نو دا به د خپل کور نه او که عمره کوي نو د عمره د پاره به زمين هل روزي لکه رسول به روایت راشي نبی صلی الله علیه وسلم عبد الرحمن ابن ابي بکر رضی الله عنهما له حکم کړو چې عائشه رضی الله عنها ځان سره د مکی نه وباسه او د تنعیم نه په عمره وکا نو عمره چې کوي بیا به د حدود حرم نه بار روزي زمين هل او حج چې کینو خپل کور نه به احرام تړي دا غزینې کول شي. قال حدثنا هشام بن بهرام المدائني قال حدثنا المعاف بن عمران عن افلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق. رسول الله صلى الله عليه وسلم د عراق ولو د فار ذات عرق مقام ناميقات غرزوله تدي اسناد رجال ثقات تي خو ابن عدي په خپل کتاب الكامل في الضعفاء کې ذکر کړی چې امام احمد رحمت الله عليه كان ينكر على افلح ابن حميد هذا الحديث. دا حديث به د افلح ابن حميد د مناکير نشمارلو چې دا د اغه په روایتو کې منکر روایت ته. امام بخاري رحمت الله عليه په خپل صحيح کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما حديث کې دا ذکر کړی چې دا ذات عرق مقام امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه میقات مقرر کړو د عراق والو د پاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د غسلور مواقیت مقرر کړیو مدینی والو د پاره ذل حلیفہ، اهل شام د پاره جحفہ، د نجدیانو د پاره قرن المنازل او سلورم د یمنیانو د پاره یلملم. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. ميقات مقرر كلو رسول الله صلى الله عليه وسلم د أهل المشرق د إحرام د پار عقيق مقام. ان نهایه کی ذکر کړی چې دا عقیق چې ده موضع قریب من ذات عرق، د ذات عرق سره نږدې دی. او د ذات عرق باره کې دا دی چې دا د مکی مکرمینه یو سل لس کیلومتر لري دی د شمال په جانب باندې. نو دا عقیق د ذات عرق سره وي او هو واد من اودیه المدینه، دا د مدینی منورې په خوړونو کې دی. د دینه دا خوړ روان شوی د سلسله تر اغه ذات عرق پوری رسیدلی نو په اغه ځای کې دی لعقیق ویل کې دی شنو دغه ته مراد ده. خو اسناد د دې حدیث ضعیف ده. یزید ابن ابي زياد الهاشمي مخکم ذکر شو چې دی ضعیف ده او په دې روایت باندې متفرد شوی. او بل محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس د سما د خپل نکاح عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه ثابت، لکه امام مسلم رحمت الله عليه په خپل کتاب التمييز کې ذکر کړی. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي فديك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن يحيى بن ابي سفيان الاخنسي عن جدته حكيمه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ام سلمه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد لي من اهل بحجه او عمره من المسجد الاقصى، چاچه احرام تړلو په حج یا عمره سره د مسجد اقصانا الى المسجد الحرام تر مسجد الحرام پوری د بیت المقدس نراواخلی تر مسجد الحرام پوری د احرام تړلو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر نو ماف بکړی شي د لاغه گناهونه کم چې مخکې تیر شي او کم چې رستو دی او وجبت له الجنه دا او د شک د پاره دی راوی نه شک واګه شوی چې دغه کلمه نبی صلی الله علیه وسلم ویلی یا کدای ویلی وجبت له الجنه واجب بشي د پاره جنت دی به د جنت مستحق شي شک عبد الله ايتهما قال دا عبد الله ابن عبد الرحمن ابن يوحنس شک دی چې کما کلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم یادی راوی ذکر کړي غفر له ما تقدم من ذنبه یادا کلمه چې وجبت له الجنه روایت د ابن الاعرابی او د ابن داسکی د دا دې روایت نه رسته د امام ابو داود رحمت الله علیه دا مقاله راغلی چې قال ابو داود يرحم الله وكيعا احرم من بيت المقدس يعني الى مكه رحم دیو کی الله په وكيع ابن الجراح چې غد بیت المقدس نه تر مکی پور احرام تړلو د بیت المقدس نه غی احرام تړلو نو په دې روایت کې دې طرف له اشاره ده چ احرام قبل الميقات هم جائز دي د مسجد اقصا نه چې احرام وتړلو نو داغه د پاره بدا اجر وی خو اسناد د حدیث ضعیف دي حکیمه ام حکیم بنت امیه دا په دې سند کې مجهول راغلی نو د دې جهالت د وجنه اسناد د حدیث ضعیف دي او مخکې موارد چې دا مسله اختلافي ده د جمهور مذهب دا ده چې احرام قبل الميقات جائز دي امام بخاری اسحاق ابن راهویا داود ظاهری غوی چې نه احرام قبل المیقات جائز نه ده حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې د صحیح بخاری د دې ترجمه الباب لاندې ذکر کړي باب فرض مواقیت الحج والعمره چې امام بخاری رحمت الله علیه لا یجیز الاحرام بالحج والعمره من قبل المیقات وی ابن المنذر د دې په جواز باندې اجماع ذکر کړي خدغه اجماع کې نظر ده ذکر اسحاق ابن راهویا داوود ظاهری امام بخاری و غیره نقل دي چې اغه د دې د جواز قائل نه ني قال حدثنا ابو معمر عبد الله ابن عمرو عبد الله ابن عمرو ابن ابي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبه بن عبد الملك السهمي قال حدثني زرارة بن كريم أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حارث بن عمرو السهمي جددكني وأبو سفينة رضي الله عنه ده حديث بياني جز رسول الله صلى الله عليه وسلم لراغله وهو بمنى أو بعرفات أغياب مناك ويا ميدان عرفاتك وقد أضاف به الناس خلق تی نگیر چاپیرو اطاف فمانا دا احاطا خلق تی احاطا کری واگیری اچولی وا قال فتجیئو الاعرابون رات لل بباند چیان فا اذار او وجهه کل چی بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخ مبارکو کتو قالو هادا وجه مبارک ندی بوی چی دا مبارک مخ دید خیر و برکت ندک دی قال دا حارث ابن عمر السهمی رضی اللہ عنہ پخبل حدیث کدام وی ووقت ذات عرق لأهل العراقی میقات مقرر کړه ذات عرق د عراق والو د پاره نو په دې روایت کې امدادي چې ذات عرق د عراق والو د پاره مقرر کړه خو اسناد د حدیث ضعیف دی د جهالت د عتبه ابن عبد الملک السهمی او د دد استاد او شیخ زراره ابن کریم د وجنه چې دا دواړه پکې مجهول راغلي دا حدیث امام نسائی ذکر کړي په خپل سنن کې خو مخکې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلور مواقیت صرف مقرر کړی د ذات عرق باره کې چراغلی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کړو نو روایت د دې باره کې ثابت نه دي بلکې صحیح احادیثو کې دا راغلی چې دا عمر رضی الله عنه مقرر کړو باب الحائض تهل بالحج باب د په بیان د دې کې چې حائزه زنانه دا د حج احرام تړل شي کنه نو حائزی او نفساله چې کوم حالت د نفاس کې ودا جایز دي چې دا احرام وتړي خو صرف طواف د بیت الله نشي کولای باقي اعمال د حج کولای شي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة. عائشة رضي الله عنها وي چه أسماء بنت عميس رضي الله عنها دي بچه پیدا شوه محمد بن أبي بكر بالشجرة بشجرة مقام كي بعض احادیثو کې د شجره په ځای باندې راغلي دي بذل حلیفه لکه روایت د مسلم کې او په یو روایت کې دا راغلي بل بیدا په بیدا مقام کې. نو دا درې ځایونه شجره یا بیدا یا ذل حلیفه دا مواضع متقاربه دي یو بل سره نږدې دي. د شجرین مراد هغه شجره ده کوم چې ذل حلیفه کې وا او دا بیدا چې ده نو دام د ذل حلیفه یو طرفو. نو دا درې واړه اطلاقات صحیح دي. په دغه ځای کې د اسماء بنت عميس بچی پیدا شوی او محمد ابن ابي بکر دا نفسا په فتحې د فاسره یا نفوسا په زمي د فاسره په حيز او نفاس دواړو کې استعماليږي. بعض دا فرق کړه چې کله په ولادت کې وي نو بیا نفوسا د باب کرمه یا کرمونا او په فتحې د فاسره په حيز کې استعماليږي. خو اطلاق په یو بل باندې کېږي. مشهور لغتونه دي نفسا یا نفوسا. نفاس د پاره د لفظ ذکر استعمالیږي لخروج النفس وهي المولود والدم. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان تغتسل وتهلا. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضی الله عنه له حکم کړه چې دی لوایا چې دا غسل وکي وتهلا یا وتهلا دا احرام اوتړي د احرام نیتو کې. هر کله چې حایزه او نفسا د دې دواړو حکم یو دی نو مصنف رحمت الله علیه استدلال کو په نفسا باندې چې څنګه نفسا له جایز دي چې حرام تړلې شي نو حایزې لم جایز دي چې د احرام او تړي. ځکه باب منعقد کو باب الحائض تهل بالحج اعلان کې حدیث کې ذکر د نفسا راغله. خو چون کې احکام د دواړو یو دي د نفاز او د حیز. اسناد دې حدیث صحیح دی. امام مسلم په صحیح کې وروړي ابن ماجه په سنن کې. قال حدثنا محمد بن عيسى واسماعيل بن ابراهيم ابو معمر قال حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن عكرمه ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائز والنفساء اذا اتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. حائزة او نفسا كلت دي ميقات لراشي اذا اتتا على الوقت اذا اتتا ميقات الحج والعمرة ده هج او ده عمري ميقات لراشي دي ده هج او ده عمري ارادوي نتغتسلاني دي بده پاكي ده پار غسل كي دا غسل دي ده پار مستحب ده. وتحرمان او احرام بتړي نیت د احرام بکې تلبیه بوي وتقضيان المناسك كلها او د حج او د عمرې چې کوم احکام دی غټول به ادا کوي غیر الطواف الاو د طوافنا. طواف د بیت الله به الکې چې کله دی د نفاس او د حیز نه پاک شي د دین علاوه چې کوم نور مناسک دی احکام ني لکه میدان عرفات لتلشل منا لتلشل رمي الجمار شو يا نور احكام دي غادا كل شيء. قال ابو معمر في حديثه حتى تطهر. ابو معمر بخبل حديث كي ويلي دي چه حتى تطهر دا لفظ ورسر سوا کړه دي چه دي بمناسك طول ادا كي الى ود تواف د بيت الله نه حتى تطهر تر دي چه دي پاكي راشي. ولم يذكر ابن عيسى د محمد ابن عيسى دا ندي ذکر کړي چې عكرمه و مجاهدن په دې سند کې د عكرمه او د مجاهد ذکر نه کړي صرف په عطا باندې اکتفا کړي. قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى كلها. ابن عيسى دا لفظ د كلها من ذکر کړي چې تقضيان المناسك كلها. قال المناسك الا طواف البيت اغه دا ذکر کړي چې دای به مناسك ادا کوي مگر طواف د بيت الله بنه کوي. نو دی حدیث کې راغلی چې طواف د بیت الله بنکې باقی نور احکام بکې. آیا د صفا مروه سعی کول شي کنه اغه د فارغ خو طهارت شرط نه نه نو صفا مروه سعی اگر چې کول شي خو چون کې د سعی د فارغ شرط دا چې دا به بعد الطواف وي نو طواف خو دی ممنوع دی کول نشي نو لهدا سعی نشي کوله ورنه سعی د فارغ طهارت شرط نه نه او د طواف د فارغ جمهور په نيز باندې طهارت شرط ته او دا بیا ځان له مسله چې آیا مسجد لدن کې دی شي کنه دا مخکې مفصل ذکر شوی کچرته یو زنانا د پاکی په حالت کې طواف وکړو او دا غي نرستو د دې بیماری شروع شو یا اولاد پیدا شو نو په دغه حالت کې کدا بیا سعی د صفا او مروه کې نو کول شي ځکه چې مخکې دی د طهارت په حالت کې طواف وکړو نو اوس کچرته د غیر طهارت په حالت کې دا سعی د صفا مروه کې نو دې ورل بیا گنجائش او جواز شته متن د دې حدیث ای له غیره له خدا کم سند چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي نو د خسیف ابن عبد الرحمن الجزری د وجن ضعیف ته ذکر یې پکې ضعیف راغله امام ترمذی چې کله دا حدیث ذکر کی په جامع کې بیا وی حدیث حسن غریب من هذا الوجه خو د حدیث ته پاره شاهد موجود د حدیث د جابر رضی الله عنه چې رستو براشي حدیث د عائشه رضی الله عنها ورله شاهد د رستو را روان دی حدیث د عائشه رضی الله عنها رستو په باب فی افراد الحج کی راضی 1782 نمبر حدیث ده امام نووی رحمت الله علیه وی چې په دې حدیث کې دا بیان ده چې صحت احرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للاحرام وهو مجمع على الامر به چې د نفسا او د حایزي احرام صحیح دی او دی له مستحب دي چې دا غسل وکړي د احرام د پاره دا یو اتفاقی امر دی خدا غسل کور لر بیا د جمهور په نیز باندې دا مستحب دي او حسن بصری او بعض اهل ظاهر وایي چې واجب دي او په حدیث کې دا بیان دی چې د حایزي او د نفسا د حج ټول افعال صحیح دي صرف طواف د بیت الله نشي کولای هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك